เรื่องบุญไม่ถึงโดยคุณแดงโกวิทเป็นเพื่อนที่เรียนวิชาช่างมาด้วยกันกับผมที่เทคนิคไทยเยอรมันที่สมัยนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือโกวิทได้มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการควบคุมแนะนำช่างที่บ้านตาดให้เปลี่ยนจากใช้ช่างไม้มาเป็นช่างโลหะในช่วงที่ท่านอาจารย์ปัญญายกศาลาวัดป่าบ้านตาดโดยเสาทั้งหมดเป็นเหล็กขนาดใหญ่ที่สามารถยืดตัวออกได้เพื่อยกศาลาขึ้นการยกศาลาในครั้งนั้นใช้เวลาเกือบ3เดือนโดยที่ใช้งานศาลาได้ตลอดแม้ในเวลาที่ทำการยกโกวิทจึงเป็นที่รู้จักในหมู่พระสงฆ์ทั้งวัดเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากประจวบกับเป็นช่วงเวลาที่โกวิทมีความผิดหวังบางอย่างในชีวิตจึงหันมาทุ่มเทกับงานบุญเรามาอยู่ที่วัดกันอาทิตย์ละ 3-4 วันกลับกรุงเทพเพียงเพื่อจะตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเท่านั้นการเดินทางไปมาก็จะใช้เวลายามวิกาลที่ไม่ได้ทำงานโดยถ้าเดินทางมาวัดก็ออกกันประมาณ1:00เพื่อให้ถึงพอดีกับเวลาที่คนงานกินข้าวปลากันเรียบร้อยจะได้ทำงานต่อในทันทีเราตรากตรำทำงานกันอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งงานสำเร็จจากนั้นก็เวียนไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่เสมอวันหนึ่งตอนกลับออกมาจากวัดด้วยกันโกวิทเริ่มมีไข้ตัวร้อนจัดเมื่อมาถึงกรุงเทพจึงนำส่งโรงพยาบาลแถวๆบ้านโกวิทที่ถนนแจ้งวัฒนะ 2-3 วันต่อมาโกวิทมีอาการทรุดหนักมากถึงขนาดไม่รู้สึกตัวได้แต่เพ้อละเมอสิ่งที่พูดถึงก็เป็นเรื่องราวในวัดทั้งนั้นพูดถึงไก่กระรอกกระแตทำให้เข้าใจได้ว่าถ้าแม้ว่าเขาต้องตายจิตใจเขาก็จะสงบอยู่ภายในวัดป่าบ้านตาดนั่นแหละในช่วงที่ดูท่าว่าจะไม่รอดแน่เพราะเนื้อตัวซีดจนไม่มีสีเลือดเหมือนประหนึ่งว่าเป็นศพไปแล้วผมเห็นท่าจะไม่ได้การควรกราบเรียนท่านอาจารย์ปัญญาไว้ชั้นหนึ่งก่อนสมัยนั้นที่วัดมีโทรศัพท์อยู่เพียงเครื่องเดียวเป็นเครื่องที่คุณสนธิลิ้มทองกุลได้ขออนุญาตพ่อแม่หลวงตาถวายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่ท่านอาจารย์ปัญญาเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินก็ได้ติดต่อท่านอาจารย์ปัญญาผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้และเล่าเรื่องราวของโกวิทให้ท่านทราบเมื่อท่านทราบความแล้วก็ได้ไปกราบเรียนพ่อแม่หลวงตาซึ่งท่านก็ซักถามถึงรายละเอียดว่าอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลอะไรในคืนนั้นเองอาจารย์เก่าของโกวิทก็มาเยี่ยมพอดีพร้อมกับนำน้ำหวานมาให้ดื่มด้วยการประคองขึ้นมากรอกจากนั้นไม่นานโกวิทก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยความตกใจอาจารย์ท่านนั้นรีบลากลับจากนั้นโกวิทก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยมาจนหายเป็นปกติอีกทั้งโรคประจำตัวที่เคยเป็นก็หายไปด้วยเป็นเหตุให้โกวิทมีความเชื่อว่าอาจารย์เก่าของเขามาช่วยเอาไว้จึงกลับไปมีศรัทธากันเช่นเดิมแต่เอาเถอะพวกเขาคงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาจึงต้องอุปการะค้ำจุนกันต่อไปในส่วนความเมตตาที่พ่อแม่หลวงตาช่วยไว้ครอบครัวเขาไม่ได้รู้ได้เห็นก็คงมีแต่ผมท่านอาจารย์ปัญญาและพ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ปัจจุบันโกวิทยังมีความเชื่อและศรัทธาในวิถีทางของเขาอยู่ผมไม่ได้พบเขานานแล้วต่างคนต่างเดินตามทางชีวิตของตัวเองเราช่วยเขาได้เพียงแค่นี้บทความโดยคุณแดงเสียงอ่านโดยโจโฉ